Соливон Вовнига не заборився. Ну, нарешті, коли виступати? Коли готові, то хоч зараз. Витяг прапор повстанських військ, віддав Федору Вовку, наказавши берегти, як зіниці ока. Обмотай навкруг себе, там розгорнемо. Потім прочитав указ Уляна Пугачова, який закликав виступати проти поневолювачів за правду та волю. «Цар таке пише», – здивувалися гайдамаки. «Мужицький цар, по-мужицькому й пише». Поки люди лаштувалися в дорогу, Данило і Селивоном перемовилися кількома словами. «Може, заглянеш на кілька днів у Новоселицю з дружиною побачитися?» – запитав Селивон. «Ні, часу нема. А тесть не казав про моїх. Та все ніби гаразд, Трохим одужує. Про Петруся не говорив. Не дізналися там, що його батько – той самий полковник Журба». Опинившись у Ніжині, Петро протягом кількох тижнів проживав у полкового писаря Василя Кулаківського, де й познайомився з його дочкою. Батьки завжди, коли повертався Петро зі служби, намагалися залишити молодят на самоті, щоб скоріше порозумілися. Дуже вже хотіли вони дідом та бабою стати, а без онуків таких титулів людям не дають. Петро кілька разів поривався навідати матір, але йому відмовляли під всяким приводом, намагаючись виховати з нього людину свого кола, вплинути так, щоб і дорогу забув до порога своїх батьків. Опікувалися ним як зятем, нібито все вже вирішено. Приходив Петро з канцелярії, ніде не затримуючись, вечеряв, брався за книжку, а Яніна, дочка Кулаківських, нудилася, читати не любила. Поскаржилася матері, а та сказала Петрові: «Сходили б ви, діти, в місто, купили що, а чого в хаті в таку погоду висиджуватись, і взимку надокучить». Господар дому вигадав хитріше. Найняв одразу двох навчителів, щоб Петра і Яніну наломив по-французькому розмовляти і танцювати. «Коли одружаться, – казав дружині, – а до того йдеться, то науку цю носити не важко, а вона у вишуканому товаристві дорого ціниться». На думку Кулаківських, навчаючись, Яніна і Петро весь час разом будуть, звикнуть, водою потім не розділиш. А в глибині саду Кулаківських росло кілька високих і рясних кущів бузку, що утворювали зелену альтанку. І туди Петро одного вечора заніс недовгу садову лаву, на якій любив, сховавшись від крученого світу, посидіти наодинці, помріяти. Навіть підійшовши до самих кущів, неможливо було побачити, що там ховається людина, якщо вона не подасть голосу. Якось Петро зайшов туди і тільки-но всівся, як почув знайомі голоси Кулаківських, і йшли садовою доріжкою, обсипаною піском. «Тепер-то він з наших рук не вислизне», – чувся чоловічий голос Василя Кулаківського. «Дай-то, Боже, бо сохне Яна, ночами не спить, плаче. Любить вона Петра безмежно. А що ти придумав? Стільки нікому ні слова. Бо ризикуємо ми з тобою усім, що надбали. Коли б Яніна менше любила цього мужла я, то не ризикував би я так, а ризик великий. Та що трапилося, не лякай лишень мене. Перше, дорога моя, Петро був гайдамакою». «Глибш, Василю, мало хто був гайдамакою. І ти також співчував їм. То про що згадувати? Молоде було дурне. Її імператорська величність виявилася досить гуманною, нікого на горло не скарала, а багатьох і помилувала. Це не те, що польські пани сотням голови поодрубували. Все українське поспільство озлобили. І після цього вони хотять покори? Сам же ти казав, як знущалася польська панівна шляхта над українцями, росіянами, білорусами. Я не про це. Не розумію, а про що ж тоді? Ти чула, що пограбовано і спалено маєток полковника Божича, а його самого і пані Забілу вбито? Чула. А то чого ж тут Петро? Про якогось полковника Василя Журбу говорили? А до того, що полковник Журба і є батько Петрів? Перестань. Данило Тур – його батько. Бачила його розумна і розважлива людина? Ні, я не вірю. Віриш чи не віриш, а це так. По-перше, син за батька не відповідає. А по-друге, любить наша Яніна Петра. Ото ж то. А що робити? А те, що їх обох негайно треба спровадити в Петербург і негайно там одружити. І прізвище хай Петро візьме наше, Кулаківський. Розумно, дорога моя. матері його якось про це сказати б. Навіщо? Справлявся я про неї. Навіть бачився, тільки не признався, що син її живе в нашому домі. Хвора вона, самотня. Сімейка, скажу я тобі. Але я не збагнула, чого Петро наших рук не мине. Коли дізнається, що батька в Сибір спроваджено, що мати безнадійно хвора, скоро, мабуть, і помре. Та Бог з тобою, ти ніби хочеш, щоб вона скоріше померла. Не про те ти говориш, а про журбу, може, і справді, коли дізнається, що батько каторжник, то одразу откинеться від нього. Бо що його чекає без усякої підтримки? Викинуть зі служби, а далі землі колупатися? Він же освічена людина, але хто йому про це скаже? Треба подумати. Обережно якось налякати, що коли він знехтує любов'ю Яніни. Все це от слова до слова чув Петро. І гіркі сльози стікали з його вродливого лиця. Чимало говорено, чув про полковника Журбу, але не знав Петро, що йшлося про його батька. А виходить, що так. І замість осудити каторжника, син прийнявся такою ніжною любов'ю до нього, такою гордістю засвітилося його лице, що ледве стримувався, аби не вихопитися з криївки і не збити з ніг жирного борова Кулаківського. Дружина його все-таки добріша, матір пожаліла. Безнадійно хвора. Знав і нічого не сказав. Боже мій, мати не дуже, а він сидить, розважається. Ганьба, яка ганьба! Їхати, негайно їхати до матері. Боже, чи чорти вхопили, переслідувати його нікому. Прощай, Яніно, назавжди. Не ти винна в тому, що я не встиг полюбити тебе, не ти. А я ж уже... І диво дивне, Петрові раптом опротивила його наречена її батьки. Ні, не була подворною Яніна, не була розбещеною панянкою, а на диво досить вродливою дівчиною, скромною. Але вона багата, забезпечена, їй все дозволяється, навіть обирати собі найкращого жениха. І згадалася Петрові Василина. Бідна дівчина, дочка нещасної вдови, для кого корівка – усе багатство. Вона там поневіряється і, напевне, чекає на нього. Бо ж пообіцяв завітати і забув. Тому, мабуть, що бідна і на очі не схотів показатися більше. Як же ж так? Вчили Петра батько і мати справедливим бути, слова дотримувати, а він? Щоправда, нічого серйозного не обіцяв дівчині Петрусь. Коли б це він устиг так закохатися, щоб обіцяти? Але ж сказав, приїду до тебе, Василинко, чекатимеш. І дівчина відповіла тоді, соромливо опустивши голову, чекатиму. Ах, як вона була тоді чарівна в своїй соромливості і простоті. Цього не передати, не висловити словами. Це, мабуть, музика, пісня, а пісня ніколи не зраджує. Так і Василинка сказала, чекатиму і чекає, напевне, досі. Про Яніну турбуються заможні батьки, а хто поклопоче про Василинку? Ніхто, ні одна душа на світі. Якщо не потурбується про її долю Петро Тур, син полковника Василя Журби, то ніхто інший цього не зробить. Вирішено їхати в новоселицю до матері. Вирішено привезти матері помічницю, дочку бідної вдови Василинку, і залишитися в селі назавжди. Робити те, що роблять інші люди – хліб. Гримів грім, не чув його Петро Тур, дослухався лише до власного сумління та до слів прадіда Петра, від батька це знає. «Ге, трястя його, батері, нехай, отак і чини, внучку!» Блискала блискавиця, висвічувала дорогу широку, як степ. Вперед Петро Данилович Тур ішов у новоселицю. Ранок видався свіжий, безвітряний. Омелян вийшов із намету, потягнувся. Задивився в небо. Пролітав величий ключ над головою. Поруч стояли отамани Творгов і Фідульєв. «Скоро осінь», – кинув Погачов, але ніхто не підтримав розмови. «Непередбаченого за ніч не трапилося?» – спитав уже суворіше. «Саратов цієї ночі взято, ваша величність», – без особливого ентузіазму доповів Творогов. «А що робити з грішми, яких у Саратові взяли силу вселенну? Може, людям роздати чи покинути? Бо для їх транспортування необхідно виділити не менше 50 підвід, а грошей кіт наплакав». «Покинути?» – спалахнув Пугачов. «Як це покинути? Це ж гроші». Які ж це гроші, мідь? Торгов і Федулів перезирнулися. А коли залишилися на самоті, згомоніли, сторожко роззираючись. Який це, мовляв, цар Петро Федорович, коли за мідну копійку тремтить? Ні, не імператор він, а самозванець. Потрапимо ми з ним у халепу. Слово прочитати не вміє, жінку в обозі возить, а каже, що це дружина його друга, Омеляна Пугачова. Та він сам Пугачов і є. Полонений офіцер казав, пам'ятаєш, той, якого ми потім повісили. За голову Пугачова обіцяють великі гроші і помилування, звичайно. Треба б із Бубновим та Желіздовим побалакати. Вони теж невдоволені, що встряли в цю халепу. Послухали, а кого? Вбити його мало. За живого більше обіцяють. Такі настрої серед купки наближених до Пугачова не залишалися таємницею для багатьох. Але сила впливу Пугачова на народні маси не слабшала, хоч між повстанцями частіше лунали голоси, що Пугачов не цар, а донський козак, тому так і вболіває за долю трудящої людини. Біля Камишина в лави повстанців лилися два загони полковника Василя Журби. Пугачов повеселів, наказав розгорнути наступ на Царицин. Але туди вже підступили війська під командуванням полковника Міхельсона. І от останній бій. Недалеко Чорного Яру царські війська наздогнали і розгромили війська повстанців. Повстанська армія втратила близько 2000 убитими і близько 6000 пораненими. Сам Пугачов врятувався від полону лише тому, що встиг з невеликим загоном утекти за Волгу. Зупинилися серед широкого зеленого лугу. Пугачов легко зістрибнув з коня на прицвілу траву. Глянув на сонце, воно стояло над обрієм, велике, сліпучо-біле, недосяжне. Омелян кинув повід козакові, зірвав з голови шапку, пригладив густу чуприну. З полегкістю зітхнув. Звоку глянути не тужить людина, а зупинилася відпочити після переможного бою. Обвів поглядом невеличкий гурт людей, що стояли осторонь. І це найбільше вразило. Пугачов прикидав, де скільки він збере війська, щоб позмагатися з царським. Він мислив зараз масштабами Росії. Знав, що легкодухі блазні можуть його зрадити і навіть убити. Але не втрачав віри, що коли оця пучка людей піде за ним далі, то не все ще програно, і він здійснить задумане до кінця. Він розійшло надійних людей по Росії з царськими указами, які скликатимуть поневолених стати під його знамени. Омелян Пугачов не складе зброї. А біля отамана Творгова зібралися однодумці. По-вовчому зиркають на свого недавнього, нехай і не царя, але хороброго вождя і мудрого полководця. Вони збираються ув'язнити Пугачова. Омелян це відчуває, але не може осягнути розумом, як можна зрадити такій великій справі, яку він почав. Боягузи скрегоче зубами, своя шкура їм дорожча над усе. Позаду стільки перемог, а вони дошукуються, цар чи не цар, наволоч. Повісити б їх на одній гілляці разом з царськими генералами і поміщиками.